δυσκολίες αντέχουμε, αρκεί να μην γυρίσουν πίσω αυτοί που κατέστρεψαν τη χώρα. Το επόμενο διάστημα θα είναι ένα διάστημα διαφορετικό, όχι μόνο για μας, αλλά για τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Είναι τις Έλληνες και τους Ελληνίδες, όπως ακούσατε από τον Πρωθυπουργό. Χαρακτηρίζει τον λαό και κυρίως ερμηνεύει τον λαό. Τι κάναμε στις εκλογές, όχι του Ιανουαρίου, για αυτές δεν συζητάει κανείς, δεν τους είναι και πολύ ευχάριστο, αλλά στις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Επιτέλους βρέθηκε κάποιος να διερμηνεύσει, να ερμηνεύσει, να μεταφράσει το μήνυμα των συγκεκριμένων εκλογών. Και όπως ακούσατε, αυτό θα το ακούσουμε και τώρα σε πλήρη έκταση. Αυτό που όλοι είπαμε τον Σεπτέμβριο, αυτοί που ψήφισαν δηλαδή, αλλά παίρνουν η μπάλα όλους εμάς, έτσι γίνεται σε αυτήν τη δημοκρατία. Αυτό που είπαμε όλοι τότε είναι ότι αντέχουμε και δυσκολίες. Αρκεί να έφευγαν οι προηγούμενοι, οι οποίοι προηγούμενοι βεβαίως ήταν ο ίδιος ο Τσίπρας. Παρ' όλα αυτά, αυτό που κατάλαβε ο Πρωθυπουργός, ότι είπαμε το Σεπτέμβριο ως λαός, είναι ότι βάλε και άλλα μέτρα. Και ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύεται ξανά στις νέες συνθήκες. Το ξεχνάτε αυτό. Πασχίζεται διαρκώς να βγάλει τον ελληνικό λαό αδαή, εξαπατημένο, ηλίθιο. Δεν χωρά από το μυαλό σας η ιδέα ότι ο λαός είπε το Σεπτέμβριο που μας πέρασε και δυσκολίες αντέχουμε, αρκεί να μην γυρίσουν πίσω αυτοί που κατέστρεψαν τη χώρα. Πουλάμε ακόμα και την Ακρόπολη. Y'a des questions qui tournent en rond. Comment ça marche, un pauvre con. Είπε το Σεπτέμβριο που μας πέρασε και δυσκολίες αντέχουμε, αρκεί να μην γυρίσουν πίσω αυτοί που κατέστρεψαν τη χώρα. Δεν χωράει αυτό το μυαλό σας. Αυτό ακριβώς είπαμε τον Σεπτέμβριο. Όλοι εσείς που ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όσοι δεν ψήφισαν, προφανώς δεν είχαν αυτό στο νου τους. Όλοι όσοι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, η εντολή που έδωσαν ήταν ότι αντέχουμε τις δυσκολίες, το κάνουμε για να μην έρθουν οι άλλοι. Φέρε μέτρα, φέρε κόφτες, αύξησε ΦΠΑ, μείωσε συντάξεις, βάλε φόρο βενζίνη, μπύρα, καφέ, κινητά, ηλεκτρονικά τσιγάρα, κανονικά τσιγάρα. Όλα αυτά και άλλα τόσα επί 10, όλα αυτά είπαμε τον Σεπτέμβριο, γιατί κάπως έτσι το πήρε το μήνυμα ο Πρωθυπουργός και προσπαθώντας να είναι συνεπής και για να ικανοποιήσει το λαό, αφού τέτοιο μήνυμα του έδωσε ο λαός, υλοποιεί όλα αυτά τα μέτρα που κανένας άλλος Πρωθυπουργός δεν έχει υλοποιήσει, να πούμε την αλήθεια, με τέτοια χαρά και με τέτοιο πάθος και σε τέτοια ταχύτητα μέχρι τώρα. Όμως, να πούμε και το θετικό της υπόθεσης, αυτά τα μέτρα, το πολυνομοσχέδιο που πέρασε χθες με τους γνωστούς 153, ας έφυγε η Κατριβάνου, 153 είναι, ούτε να κάνουν ηρωική έξοδο δεν είναι ικανοί αυτοί οι ΣΥΡΙΖΕΙ, όλα ως κότες, και όταν είναι και ακόμη όταν φεύγουν, πάλι ως κότες φεύγουν. Παρένθεση θα την πιάσουμε παρακάτω. Αυτά τα μέτρα που ψηφίστηκαν χτες είναι τα τελευταία. Δεν το λέμε εμείς, αλίμονο. Το λέει και ο Τσίπρας και ο Καμένος. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Τα μέτρα που συζητάμε σήμερα, αυτό το επιπλέον 1%, δεν είναι ευχάριστα μέτρα. Γιατί? Διότι οι πολίτες αυτής της χώρας έχουν ήδη δώσει πολλά. Όμως είναι ίσως η πρώτη φορά που είναι τόσο ορατή η δυνατότητα αυτές οι θυσίες να είναι οι τελευταίες που θα δώσουν μια άλλη προοπτική. Je suis la langue et puis les nerfs, je suis les muscles et puis la chair. Je suis un petit rien sur la terre, je suis un numéro de cimetière, j'y vois des serpents à plumes. Voilà, c'est dans toutes les coutumes. Όμως είναι το τελευταίο νομοθέτημα το οποίο δεν αφορά μόνο μέτρα που παίρνονται άμεσα. Μπράβο! Για να το λέει ο Τσίπρας και ο Καμένος, όντως είναι τα τελευταία μέτρα που θα έχουμε σε αυτόν τον τόπο, με τη μορφή πολυνομοσχεδίου, εκτάκτων, μεσοπρόθεσμου ή δεν ξέρω εγώ ποια άλλη μορφή μπορούν να βρούνε για να μακελέψουν τους γνωστούς φορολογούμενους, μισθωτούς, χάμηλο συνταξιούχους και αυτές τις πολύ αγαπητές κατηγορίες της ελληνικής κυβερνήσεις. Τα τελευταία μέτρα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, όπως είπε ο Καμένος, ακριβώς θα γίνει αυτό που είπαν αυτοί οι δύο και αυτό που έχουν πει και οι προηγούμενοι 22. Να νιώσει ο Έλληνας πολίτης ασφαλής, να συνειδητοποιήσει και να πιστέψει ότι αυτά τα μέτρα, τα δύσκολα, τα βαριά, είναι πράγματι τα τελευταία. Και ακόμα προβλέπετε ότι τα μέτρα αυτά είναι τα τελευταία επώδυνα μέτρα. Υπόσχεστε, δεσμεύεστε ότι μέσα στο 13 δεν πρόκειται να γίνουν νέες περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα. Ναι, βεβαίως δεσμεύομαι. Γιατί η χώρα δεν αντέχει άλλα τέτοια μέτρα και δεν μπορούν να υπάρξουν άλλα τέτοια μέτρα. Κάποιοι θα λένε, και έχω ακούσει και από άλλους στο εξωτερικό, για νέα μέτρα. Νέα μέτρα που θα αγγίξουν τους μισθούς και στις συντάξεις δεν θα υπάρξουν. Όλοι έχουν τα όρια τους. Είναι το τέταρτο πακέτο μέτρων το οποίο φέρνουμε. Θεωρώ ότι με αυτό το πακέτο και με τα χρήματα που πήραμε η Ελλάδα έχει μια μοναδική ευκαιρία να κάνει μεγάλες αλλαγές. Θεωρώ ότι θα κρυθούμε όλοι μας από την υλοποίηση αυτού του πακέτου. Και εγώ πρώτος. Εάν χρειαστεί να πάρουμε νέα μέτρα, θα σημαίνει ότι εγώ έχω αποτύχει. Ανάπτυξη μέσα από πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και προσπάθειες είναι πρώτων πυλών. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Για τα φύ, οκο! Στην πάντα, στην πάντα! Για τα φύ, οκο! Και θέλω από εδώ το βήμα της Βουλής να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι οι κόποι θα πιάσουν τόπο. Σας λέω όμως ότι οι θυσίες πιάνουν τόπο. Με το προσχέδιο αυτό λέμε στους Έλληνες πολίτες ότι οι θυσίες τους δεν πάνε χαμένες. Είναι ίσως η πρώτη φορά που είναι τόσο ορατή η δυνατότητα αυτές οι θυσίες να είναι οι τελευταίες που θα δώσουν μια άλλη προοπτική. 2-2 Αλέξης Τσίπρας είπε και τα δύο κλισέ που έλεγαν όλοι οι προηγούμενοι. Ακούσαμε εδώ Βενιζέλο, Σαμαρά, Παπανδρέου, Πάπα Κωνσταντίνου, τους καλύτερους δηλαδή, τον ανθό της ελληνικής πολιτικής, όχι νεολαία σε καμία περίπτωση, ζωής. 2-2. Το ένα ότι είναι τα τελευταία μέτρα, ναι. Το δεύτερο ότι οι θυσίες πιάνουν τόπο. Και τα δύο τα έχουν πει με διάφορους τρόπους και σε διάφορες καταστάσεις. Όλοι οι προηγούμενοι τα είπε και ο Αλέξης Τσίπρας για να μην μείνει τίποτα πια που δεν έχει ξεσηκώσει, αφήσει, κοπιάρει με το χειρότερο τρόπο από τους χειρότερους προηγούμενους. Είναι αυτή η ρήξη με το παλιό που μας έλεγε στις διαφημίσεις στις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Το έλεγε αυτό ότι τελειώνουμε με το παλιό. Αυτό ακριβώς εννοούσε. Μια αλήθεια τώρα, μια αλήθεια, μεγάλη αλήθεια όμως, από τον Τσακαλώτο. Πουλάμε ακόμα και την Ακρόπολη και όταν μας λέτε ότι εμείς δεσμεύουμε τη χώρα για 100 χρόνια και ότι δεσμεύουμε την επόμενη κυβέρνηση, έχετε δίκιο. Je suis fragile, sans garantie. Η Ελλάδα την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνει σε μια νέα εποχή. Y'a des questions qui tournent en rond. Comment ça se répare un pauvre con. Δεν είναι η Ελλάδα υποδιαπραγμάτευση. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες είμαστε εδώ για να πούμε ότι η Ελλάδα δεν πωλείται. Για να πούμε ότι η Ελλάδα πωλείται. Ο Καμένος είναι αυτός, φωνάζει και δεν είναι καθαρή φωνή. Το διορθώσαμε λίγο στον Κόφτη. Στον Κόφτη και εμείς. Εμείς βέβαια τον Κόφτη το χρησιμοποιούμε άπειρα χρόνια. Μοντάζ το λέμε. Διορθώσαμε για να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Τουλάχιστον αν ακούνε, να ακούν τον εαυτό τους να λέει κάτι αληθινό. Γιατί αν βάζουμε αυτούσια τα αποσπάσματα, μόνο ψέματα. Εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Τους αγαπάμε, τους φροντίζουμε και θέλουμε να έχετε μια καλή εικόνα για αυτούς. Γι' αυτό εδώ κόβουμε ό,τι μπορούμε. Ράβουμε επίσης για να φαίνονται πιο ειλικρινείς, τουλάχιστον στα αυτιά σας. Είναι αυτοί οι ωραίοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ένας και ένας από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ζούμε. Είναι η κυρία Κατριβάνου που αφού ψήφισε το αρχικό ναι, έφυγε μετά, αλλά άφησε στο τέλος να ψηφίσει. Μη και δεν έχουν ψηφίσει κανένα δυο και πέσει κυβέρνηση και το χρεωθεί η ίδια. Τέτοια ρωμαλαία στάση, τέτοιο θάρρος πάντα βασισμένο στις παραδόσεις της αριστεράς. Αλλά είναι και ο Δημάρας, ο βουλευτής που έμεινε, ο οποίος όμως θρηνεί, αλλά παρόλα αυτά ψηφίζει. Εγώ ξέρω ότι οι υπουργοί το πάλεψαν, ξενύχτησαν να σώσουν ό,τι μπορούσαν να σώσουν. Εγώ όμως δεν πανηγυρίζω, δεν θριαμβολογώ. Ίσα ίσα θέλω να εκφράσω τη λύπη μου. Είναι κανονικό να μπαίνουν τόσοι φόροι? Όχι, δεν είναι φυσιολογικό. Όπως δεν είναι τιμητικό να παραδίδουμε τη δημόσια περιουσία άμεσα ή έμεσα στους ξένους δανειστές. Πού αλλού γίνεται αυτό? Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα? Λυπάμαι πραγματικά για την τραγική κατάσταση της πατρίδας μου. Θρηνώ και για την αριστερά που αναγκάζεται να ψηφίζει πράγματα έξω από το πιστεύω της. Θρηνώ για την παράδοση σε ξένους των αεροδρομίων, των λιμανιών και γενικά των υποδομών της πατρίδας μας. Θρηνώ για τη μερική υποδούλωση των Ελλήνων και της πατρίδας μου στις πολυεθνικές και ξένες κυβερνήσεις. Θρηνώ γιατί το 50% της δημόσιας περιουσίας παραδίδεται σε ξένους. Οπα, οπα, οπα, οπα, οπα, οπα, οπα, οπα. Δεν μπορούμε λοιπόν να πανηγυρίζουμε. Δυστυχώς εδώ φτάσαμε. Αυτό για μένα είναι κατάδια. Θρηνώ γιατί θα ψηφίσω μέτρα που δεν θέλω, αλλά δεν έχω άλλη εναλλακτική για την πατρίδα μου. Μωρέ! Είδατε τι τραβάνε αυτοί για σας, για σας. Θρηνούσε μεν ο άνθρωπος, θρηνούσε, δάκρυζε κιόλας, αλλά τα ψήφισε. Για σας το έκανε, για ποιον το έκανε, γιατί δεν βλέπει άλλη εναλλακτική. Και αφού δεν βλέπει άλλη εναλλακτική, ψηφίζει το θάνατο. Όχι τον δικό του, εννοείται. Όλων των υπολείπων. Παρ' όλα αυτά θρηνεί όμως. Να ξέρετε, δεν πάτε άκλαυτοι. Έχετε ένα βουλευτή που σας θρήνησε, ενώ ήσασταν εν ζωή, το είδατε, το παρακολουθήσατε. Μπράβο στον κύριο Δημαρά, μπράβο στην αριστερά, μπράβο σε αυτά τα στελέχη που έχουν μαζευτεί όλοι όμως εκεί, όλοι μες στο ΣΥΡΙΖΑ. Και πράττουνε πάντα με ηθικές αρχές, με αξίες που προέρχονται, όπως οι ίδιοι λένε, από τα παλιά χρόνια της αριστεράς. Δεν είναι ο μόνος που τα λέει κάπως έτσι. Τόσο έντονα όχι, τα έχουν πει και άλλοι ότι εξαναγκάζονται με το πιστόλι στον κρόταφο, με το μαχαίρι στο λαιμό, να πάρουν μέτρα που δεν θέλουν, που δεν είναι στον αξιακό τους κώδικα, ότι έχουν τέτοιον, και αναγκάζονται κάθε φορά να ψηφίζουν εκβιαζόμενοι για το καλό κάποιον. Αναγκάζονται να ψηφίζουν αυτά τα μέτρα. Την απάντηση σε όλους αυτούς, γιατί και γι' αυτό έχει μιλήσει στο παρελθόν πάντα, την έχει δώσει ο Αλέξης. Υπάρχουν πολλοί βουλευτές οι οποίοι λένε, και εγώ τους σέβομαι, ότι η συνείδησή τους τους ορίζει να ψηφίσουν το Μεσοπρόθεσμο. Εγώ τους σέβομαι, ειλικρινά. Διαφωνώ μαζί τους, αλλά σέβομαι αυτούς που θα μου πούνε ότι εγώ με το χέρι στην καρδιά το ψηφίζω. Διότι αν ειλικρινά πιστεύετε ότι θα σώσει τη χώρα ένα πρόγραμμα που θα δώσει νέα, πιο ακριβά δάνεια, που θα δώσει νέα λιτότητα, εκποίηση δημόσιου πλούτου, αν το πιστεύετε, κάντε το. Ξέρετε τι δεν ανέχουμε? Κάποιους οι οποίοι μας λένε ότι δεν συμφωνούμε, ότι διαφωνούμε πλήρως, ότι υπερβαίνει τη συνείδησή μας, αλλά θα το ψηφίσουμε. Και δεν με ενοχλεί αυτό, διότι με ενδιαφέρει, δεν θα πω ψέματα, η αξιοπρέπεια του καθενός και της καθεμιάς. Είναι δικό του ζήτημα. Αυτό που πιστεύω ότι δεν έχουν δικαίωμα και πρέπει να σεβαστούν είναι την νοημοσύνη μας. Ακριβώς. Όλο όπως είναι, το αντιγυρίζουμε προς τους βουλευτές, τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί και αυτός κατά καιρούς λέει ότι εκβιάστηκε, δεν τα θέλει, αλλά τα ψηφίζει και τα ξαναψηφίζει και φέρνει και άλλα και θα ξαναφέρει και άλλα. Η νοημοσύνη μας έχει ένα πρόβλημα, έχει δεχτεί μια επίθεση από όλους αυτούς, αλλά τι να κάνουμε, δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται επίθεση η νοημοσύνη, έχει δεχτεί επίθεση και η τσέπη και η ζωή και η καθημερινότητα. Όλα έχουν δεχτεί τη γνωστή επίθεση. Υπάρχουν όμως και τα φωτεινά μέσα σε όλα αυτά. Τα ανακαλύπτει πάντα ο Κατρούγκαλος, ο κομμουνιστής, όπως δηλώνει Κατρούγκαλος. Να ακούσουμε δύο από τα πρώτα θετικά. Εφόσον, όπως όλα δείχνουν, από το επόμενο εξάμηνο γυρίζουμε στην ανάπτυξη. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Ήδη να πω, για πρώτη φορά έπεσαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι του ΑΕΔ κάτω από 1 εκατομμύριο. Μπράβο! Και για το τρίμηνο, το τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου, δείχνει ότι έχουμε περισσότερες δουλειές. Μπράβο! Και από τους Έλληνες έχουμε πάρει πολλά και τους έχουμε δώσει λίγα. Το καζανάκι, φίλες και φίλοι, θα φορολογείται με 24%. Κάθε φορά που θα τραβάτε καζανάκι, 24% φόρος απογετεύσεως. Να και μια είδηση πολύ καλή. Καλή είναι αυτή η είδηση. Καλή τη λες, ο Γιώργος Αυτιά στην ανακοίνωση, ξέρει από οικονομικά, οπότε λογικό να φωτίσει με το δικό του τρόπο την πολύ απλή αυτή, μεν στην κίνηση, αλλά με επιπτώσεις είδηση. Είδηση και πράξη, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Και ακούσαμε τον Κατρούγκαλο πριν, τα καλά νέα της μέρας, έχουν πέσει άνεργοι εγγεγραμμένοι κάτω από το 1 εκατομμύριο, φτάσαν και αυτοί να μετράνε τους εγγεγραμμένους και ανοίγουν δουλειές. Ανοίγουν δουλειές 2016 και ακόμη δεν έχουμε πάει στο δεύτερο εξάμηνο, που έρχεται νέα εποχή, που θα είναι πρώτον πυλών η ανάπτυξη, δεν είναι δικά μας λόγια του Πρωθυπουργού, και που έρχεται η άνοιξη. Η Ελλάδα την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνει σε μια νέα εποχή. Οι αποφάσεις για το χρέος σηματοδοτούν την εκκίνηση μιας εποχής δημιουργίας και προκοπής για τον τόπο. Για τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Αλλά η ανάπτυξη μέσα από πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και προσπάθειες είναι πρώτων πυλών. Για τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Μπορεί η άνοιξη σε λίγες μέρες να τελειώνει, όμως η πραγματική άνοιξη της οικονομίας βρίσκεται μπροστά μας. Το καζανάκι, φίλες και φίλοι, θα φορολογείται με 24%. Τους πήρε κάτω, τους πήρε κάτω για εκεί προφανώς θα είναι. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας, σας περιμένουμε πολύ χαρά και με αγάπη και στοργή κυρίως. Η στοργή χρειάζεται, αλλά ποιος έχει το κουράγιο να τη δώσει. Ο Αποστόλης, μάλλον κάτι λίγα από θέματα. Έχει. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio παπάκι realfm.gr. Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Και τώρα έχουμε ένα καλό λόγο για όλους αυτούς που και χτες, 153 στον αριθμό και κατριβάνουν μέσα, ψήφισαν αυτά τα καλά για μας, για να έρθει η ανάπτυξη να είναι πρώτων πυλών, για να έρθει η άνοιξη και για να έρθει από την επόμενη όμως εβδομάδα η νέα εποχή. Έχω την τιμή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσμα της διεξαχθής ονομαστικής ψηφοφορίας. Ψήφισαν συνολικά 298 βουλευτές. Επί της αρχής του σχεδίου νόμου ψήφισαν ναι 153 βουλευτές. Όλοι πουλημένοι είστε καταραμένοι απ' τη δική μας τη γενιά. Ψήφισαν ναι 153 βουλευτές. Πουλημένοι, πουλημένοι, άλλοι στράτα δεν σας μένει, πλήμα σας προσμένει, κάσα καρφωμένη. Τους πουλημένους όλοι δε χαλάμε με πέτρες και κοτρόνια, τους πετροβολάμε. Συνεπώς το σχέδιο νόμου έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία. Για τους πουλημένους όλοι δε χαλάμε με πέτρες και κοτρόνια, τους πετροβολάμε. Πουλημένοι, πουλημένοι, άλλη ώρα δε σας μένει, μνήμα σας προσμένει, κάσα φορισμένη. Με σκουπίδια κι απάνω τους χωράκι. Είμαστε κάθε λέξη από το μνημόνιο. Σε αυτό το μνημόνιο ορκιστήκαμε, αυτό το μνημόνιο θα υπηρετήσουμε. Όλοι πουλημένοι είστε καταραμένοι απ' τη δική μας γενιά. Ακόμα και την Ακρόπολη, και όταν μας λέτε ότι εμείς δεσμεύουμε τη χώρα για 100 χρόνια και ότι δεσμεύουμε την επόμενη κυβέρνηση, έχετε δίκιο. Ο Τσακαλώτος, σε άπτεστα ελληνικά, για να τα καταλαβαίνουν όλοι. Ο Κυριάκος έχει σπουδάσει στο Χάρβαρντ, είναι μια ερώτηση. Και η απάντηση είναι ναι, πράγματι. Και πράγματι, χρειάζεται η οποιαδήποτε κυβέρνηση ένα μηχανισμό ελέγχου των δαπανών. Και πράγματι, και υπήρχε τέτοιος μηχανισμός από το 2014. Γιατί δεν αρκούσε στους ξένους. Πράγματι, το γάμα το έχει σβήσει από εκεί, ίσως να θέλει να το χρησιμοποιήσει κάπου αλλού. Ρε φίλε, κάνουν μια χάρη. Πες και στο Ευθυμάκι εκεί δίπλα. Γιατί είναι τη μόδα, ξέρω εγώ φέτος, και το λένε εδώ και καιρό και το λένε όλοι. Αυτό το πρώτη φορά αριστερά είναι αηδία. Προσπαθήστε όσο το δυνατόν να το ελαττώσετε, γιατί δεν στέκει το ένα με το άλλο. Όχι, θα τα ακούτε. Στα μούτρα εκεί. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Θα τα ακούτε. Μπράβο. Φάγατε την αυταπάτη, χαίστηκα στα μούτρα τώρα. Το σημαντικό της υπόθεσης είναι ότι αυτοί οι χάλιδες είναι τόσο χάλια που οι προηγούμενοι είναι λιγότερο χάλια. Καλά, αυτό δεν σημαίνει τώρα. Δεν ξαγνιστούν και οι προηγούμενοι επειδή είναι χάλια αυτοί. Σκατά ήταν και οι προηγούμενοι πάντως της κοινωνίας. Απλά δεν λέγανε ότι είναι αριστεροί. Αυτή είναι η διαφορά. Κάναν τα ίδια, απλά οι δε λέγανε ότι είναι και αριστεροί. Γι' αυτό τώρα το κλάξουμε σαν κούδας. Τώρα όσον αφορά το ΕΚΑΣ. Να το φέρετε πίσω όσον αφορά το ΕΚΑΣ. Συχαμένοι λαμόγια πατεώνες, κολόγεροι. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Αυτό το πεντάρικο πόσο είναι. Μα δεν υπάρχει ΕΚΑΣ. Το ΕΚΑΣ το έχουν κόψει εδώ και 50 χρόνια τώρα σε βαρολογούμε. Μωρή, μη στηρίζεις το ΣΥΡΙΖΑ έμεσα, θα σε χέσω. Όχι, δεν υποστηρίζω κανένα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μπορώ και την παραπληροφόρηση, ρε παιδιά. Να... Σιγά, μωρή που δεν την μπορείς παραπληροφόρηση τόσα χρόνια. Αντένα, Μέγα, Σκάι, τι δεν μπορείς. Δεν μπορώ, δεν τις έβλεπα και δεν τις βλέπω, εν πάση περιπτώσει. Ό,τι ακούω τώρα πλέον. Έβγαινε το όχι με 67% και λέγανε τον. Και το μένουμε Ευρώπη είναι μπροστά και ότι γίνεται χαμός στον κόσμο. Τα λέγανε, τα ακούγανε μόνοι τους. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, δεν τις παρακολουθούσα ποτέ και δεν πρόκειται να αρχίσω να τις παρακολουθώ τώρα. Χεσμένος τις έχω και αυτούς και την Ευρώπη τις και όλα τις έχω. Ναι. Σόπα ρε, έπιασα γραμμή. Ναι ρε, έπιασε τη θέση. Πω, πω πλάκα κάνεις τώρα. Δύο λέξεις και θέλω να δω την αντίδρασή σου. Εθνική κυριαρχία. Ω, λαϊκή ανεξαρτησία όλοι, όλοι ζητούν. Πιστεύεις ότι έχουμε? Ναι καλέ. Έχουμε λαϊκή κυριαρχία, σοβαρά μιλά. Πιστεύεις ότι δεν έχουμε? Είτε εκχωρημένη είτε όχι έχουμε. Εθνική, εθνική πάντα μιλά. Εθνική, εθνική. Πώς πας για Λαμία, έτσι εθνική. Περνάς για Νοκλάδι. Εξαρτάται πόσο θα σε πάει, πόσο σε βγάζει βενζίνη. Γιατί είναι και Αττική οδός, μπαίνουνε ναι. Δεν είναι μόνο η εθνική. Με την Αττική οδό, αυτό που με συγκινεί πάντα είναι αυτό το τραγούδι της Ζουγανέλη. Φοράει νυχτικό κάτω από τη φανέλα, από τη ζακέτα. Τέτοια τοποθέτηση προϊόντος δεν την είχαμε πάρει χαμπάρι από τότε. Απογοητευμένος. Σιριζέος. Δεν είσαι ο μόνος. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας γοητευμένος Σιριζέος κάπου. Κάποτε, σε ένα σπίτι, κρυμμένος. Να σου πω κάτι όμως. Η διαφορά όμως με αυτά που λέει ο Θήμιος για ψέμα. Το έχει 500 φορές ψέματα, μα δεν είναι ψέματα. Ρε φίλε, για κάποιους δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ψέματα. Είναι ότι απλά ξεκίνησε κάτι, είδε τα καταστρέφα και τα μούτρα του, ιτήθηκε, συνδικολόγησε, βάλει την ουρά στα σκέλια, πες ό,τι θέλεις. Αλλά άλλο το ψέμα και άλλο αυτό. Εμείς και τι θέλουμε οι Έλληνες. Να καθόμαστε στον καναπέ και απλά κάποιοι για μας να κερδίζουν. Αγώνα. Αν αυτόν τον αγώνα τον ξεκινήσουμε και τελικά το χάσουμε, δεν μας αρέσει αυτό το πράγμα. Και όσον αφορά το πληματάκι της αριστεράς, του Κουκουέ δηλαδή, περί συνθήκων ότι δεν έπρεπε να ξεκινήσει τον αγώνα που δεν ήξερε και τα ήξερε και λοιπόν, να κάτσουμε τότε να περιμένουμε ότι θα έρθουν οι συνθήκες και όλα αυτά για να ξεκινήσουμε κάτι. Δηλαδή ο Λεωνίδας ήταν μαλάκας που ξέρει ότι δεν θα βγει σε τίποτα και θα σκοτωθούν όλοι. Να μην πήγαινε, επειδή ήξερε, ας πούμε, ότι δεν είναι οι συνθήκες καλές για να κερδίσει το Ξέρξη, έπρεπε να μείνει η σπίτι του. Πού είναι ο Λεωνίδας τώρα, οπ, Άρπατιν. Κατάλαβες γιατί δεν ήταν όριμες συνθήκες. Πάτα μαλάκα, Λεωνίδα. Περίμενε συνθήκες, είχαν οριμάσει συνθήκες. Τράβα μαλάκα, φάει το κεφάλι σου. Και πήρε το λαιμό του και τους άλλους. Άμα δεν οριμάσουν συνθήκες, φίλε, είμαστε ελευθεριάς λείπασμα, οι πρώτοι νεκροί εμείς. Οπότε περιμένουμε, αράζουμε και μέχρι τότε χαλαρά. Απολαμβάνουμε τα καλά του καπιταλισμού. Λοιπόν, θα σου βάλω και λίγο άσημο που ταιριάζει. Σιγουριά και δόξα τω Θεώ, τα καλά στον καπιταλισμό είναι πως έχει βίδα. Άμα πιάσεις το μηχανισμό, από τα αυτιά τον πιάνεις το λαγό. Και στην κομμούνα να είμαι ο Πορτούνα, για να σας εκτονώνω με πλαίσιο τον νόμο. Μας εμπιστεύτηκε ξανά στις νέες συνθήκες. Είπε το Σεπτέμβριο που μας πέρασε και δυσκολίες αντέχουμε αρκεί να μην γυρίσουν πίσω αυτοί που κατέστρεψαν τη χώρα. Τι ακριβώς κάναμε το Σεπτέμβριο, ευτυχώς που υπάρχει ο Αλέξης Τσίπρας για να μας το θυμίζει, γιατί έχει μια αξία γενικότερα, επειδή ο λαός ξεχνάει. Υπάρχουν οι πολιτικοί, οι πρωθυπουργοί εν προκειμένου, που θυμίζουν πώς επέλεξε, τι επέλεξε και πώς συμπεριφέρθηκε ο λαός στις πρόσφατες εκλογές. Στη Βουλή, ευτυχώς, αυτό το τρίμηνο μίλησε, όχι για πολύ δυστυχώς, ο Πολάκης. Πρώτον αυτό για να ξεκαθαρίζω. Διότι εμείς κάποια πράγματα τα κάνουμε εκβιαζόμενοι και με το μαχαίρι στο λαιμό και θα τα αλλάξουμε, γιατί θα το ισορροπήσουμε το πράγμα και θα το αλλάξουμε. Εσάς είναι μέσα στο DNA σας να τα δώσετε όλα. Προς τη Νέα Δημοκρατία μιλούσε ο Πολάκης και τους είπε, όπως ακούσαμε, ότι εσείς έχετε στο DNA σας να τα δώσετε όλα. Το είπε αυτός που ψήφισε για 99 χρόνια να δώσουν τα πάντα η κυβέρνηση της αριστεράς. Ήταν πολύ ωραίο ένας να απευθύνεται στον άλλον. Το είδαμε πολλές φορές να παίζεται αυτό το έργο το Σαββατοκύριακο. Ποιος είναι πιο καλός πολιτής, ποιος τόλμησε να πουλήσει περισσότερα, ποιος δεν τόλμησε να εφαρμόσει λιγότερα μέτρα, περισσότερα μέτρα. Ήταν πολύ ενδιαφέρον όλο το Σαββατοκύριακο από πολλές πλευρές. Κάποια στιγμή σηκώνεται η Κιντόρα και μίλησε για εθνικές προδοσίες, μίλησε για όλα αυτά που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ που ξεπουλάει, ενώ ξέρουμε στο βάθος ότι αν θα μπορούσαν θα τα είχαν κάνει και αυτοί, αλλά δεν μπορούσαν. Γι' αυτό άλλωστε ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, για να κάνουν αυτά που δεν μπόρεσε η δεξιά. Το ένα νεοφιλελεύθερο κόμμα έρχεται να αντικαταστήσει το άλλο νεοφιλελεύθερο κόμμα. Τα έλεγε, εν πάση περιπτώσει, αυτά η Ντόρα Μπακογιάννη, πολίτης μετρητής, θα πήρε ο Αλέξης Τσίπρας και της απάντησε με τα δικά της λόγια. Τολμάτε λοιπόν να μας εγκαλείτε εμάς για ξεπούλημα. Εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο, αλλά θα ήθελα να θυμίσω, γιατί αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Μπακογιάννη χθες μίλησε με βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Ευβαρύτατους, μιλήσατε για άρση κυριαρχίας. Θα ήθελα λοιπόν να θυμίσω στην κυρία Μπακογιάννη τι έλεγε το 2011 ως πρόεδρος τότε της Δημοκρατικής Συμμαχίας σε συνέντευξή της στο Sky. Κατέθετε τρεις προτάσεις για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Πρώτη πρόταση. Να δημιουργηθεί ανεξάρτητη υπηρεσία για την διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και των αποκρατικοποίησεων. Να δοθεί στον φορέα, δεύτερη πρόταση, να αποδοθεί στον φορέα το υποαξιοποίηση μέρος της περιουσίας που θα προκύψει από την απογραφή της δημόσιας περιουσίας. Και τρίτη, από τα έσοδα το 50% να πηγαίνει στην κάλυψη των δανείων της Τρόικας και το υπόλοιπο 50% ισόποστα για την κάλυψη αναγκών αναπτυξιακών και την αποπληρωμή παλαιότερων δανείων. Κυρία Μπακογιάννη, όταν τα προτείνατε εσείς ήταν προτάσεις σοβαρές. Τώρα είναι άρση της κυριαρχίας. Και λυπάμαι πάρα πολύ, λυπάμαι πάρα πολύ για την διπροσωπεία σας, για το διπλό σας πρόσωπο. Την αποστόμωσε. Δεν το συζητάμε. Όμως το θέμα είναι το εξής. Τι ωραίο που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας να εφαρμόζουν ακριβώς αυτά που έλεγε τώρα Μπακογιάννη πριν 3-4 χρόνια. Είναι αυτή η ρήξη με το παλιό που λέγαμε νωρίτερα. Λέτε ότι ο αντιπρόεδρος Κομισιόν, Ντομπροβόσκης, δήλωσε το εξής, ότι... Δεν ακούς που σε φωνάζω. Εντάξει, τώρα με συγχωρείτε, αυτό είναι το θέμα σας. Το θέμα μας είναι όλα τα άλλα εκτός από το Ντομπροβόσκη. Αποστολή. Έλα. Ένα ποίημα διασκεύασα, λίγο είναι να σου το πω. Αλέξη Τσίπρα, αρχηγέ, εδώ στο σύνθημα, εσύ και η χαρά θα αναστηθεί. Το σκοτάδι θα πεθάνει και θα λάψει η χαραυγή. Με έναν Αλέξη Τσίπρα, σαν κι αυτόν, να την τρώει το αφεντικό. Τον αγαπώ τον Αλέξη. Μαλακία κάνεις που δεν το κάνεις ραπ. Τον αγαπώ. Κάτω τραγούδι μελοποίησε. Κάτι τέτοιες μαλακίες, αυτά τα going through τα κάνουν επιτυχίες. Φιλικού χαιρετισμού στον παππούλι που πήρε τις προάλλες και έλεγε που ήταν η Σιριζέος, ρε. Εντάξει, άντε, μαζευόμαστε, συντροφιά. Ναι, ναι. Φιλάκια, μανάρι μου. Άντε, για ζάλογο. Γεια. Πού το συνοχωράτε αυτό το παλιό παιδί, να πούμε, τον Αλέξη. Είναι μικρό παιδί, μέχρι να πατάσει το 50-60 χρονών. Θα βάλει λίγο μυαλό, θα καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Καλά, λογικά θα έχει μάθει μέχρι τότε κιόλα. Αν δεν πειραματιστεί κιόλα, δε τι νόημα έχει. Πού θα μάθει, μα θέλει κανεί πρωθυπουργό σπίτι του. Θέλω μια χάρη να γίνεται. Τι? Αν υπάρχει περίπτωση σε ένα DVD ή MBC, ξέρω εγώ. Σίγουρα. Στο λέω από τώρα, σίγουρα. Του λαού τι ιστορίε όλε που λέτε, να μπορέσει να τσέχουν στο σπίτι. Καλή αλίμονο. Τα έχω ήδη ετοιμάσει για σένα. Ναι. Νάτος. Πούντος. 1-0. Δεν σοφάρισε. Μου την έφερε. Ήθελα να σοφαρίσω το τελευταίο με τον Καλαμούκη. Να σου πω ρε εσύ Αποστόλη. Τώρα πριν λίγο έλεγε ο Καλαμούκης για το πάμε. Δηλαδή μόνο το πάμε ισχύει. Οι άλλοι διαδηλωτές δεν διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους. Μόνο το κουκουέ είναι στο Σύνταγμα. Όχι, καλέ και η ΓΕΣΕ και η ΑΔΔΗ. Η ΓΕΣΕ του Παναγόπουλου. Όλοι, πολλοί, γιατί. Από άλλες μάνες είναι, επαναλαμβάνω. Από τις ίδιες δεν είναι, να το πούμε και αυτό. Ναι, έχετε ένα κόλλημα με το κουκουέ. Άβρε, χαζομάρες, τι έχεις προσέξει κι εσύ. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί Έλληνες κάτω στους δρόμους. Παιδί μου, πώς θα είμαστε μαζί όλοι στους δρόμους. Συνέλθε. Όλοι Έλληνες, εκτός από τους φασίστες. Α, εκτός από γιατί, όλοι Έλληνες δεν είναι και αυτοί, όλοι μαζί να είμαστε. Δεν κατάλαβα. Πώς είμαστε αγανακτισμένους όλοι μαζί και μπολιάσαν ξαφνικά με φασίστες μέσα και ήμασταν πάλι όλοι μαζί. Έτσι να είμαστε όλοι μαζί και οι φασίστες μέσα. Όχι, δεν κάνεις εξαιρέσεις. Όπα. Κομμένοι, μαζέψουν. Δεν σ' ακούω άλλο. Αυτό είναι ρατσιστικό. Τους φασίστες, τους κάνεις πέρα, ρε. Γιατί να τους κάνεις πέρα, φίλε. είναι Έλληνες όλοι μαζί. Δεν έχει, το πες. Πάρε τα χέρια μου τώρα. Δηλαδή εσύ βάζεις όλους τους Έλληνες. Όχι, μαζί. Καταρχήν να συζητήσουμε ποιοι είναι φασίστες. Μεγάλη κουβέντα. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι. Μόνο είναι. Είναι κι άλλοι, αλλά κυρίως η Χρυσή Αυγή που είναι μαζί τώρα. Δηλαδή με τους άλλους που δεν είναι δηλωμένοι, που δεν είναι στη Χρυσή Αυγή, θα είμαστε μαζί. Εγώ θέλω να είναι όλοι μαζί η Ενωμένη Αριστερά, αλλά αυτό που το έχει απαγορεύσει το ΚΚΕ. Η Ενωμένη Αριστερά, ποια είναι η Ενωμένη Αριστερά. Για να λέμε την αλήθεια. Γιατί δηλαδή... το ΚΚΕ θέλει να παίρνει το 60% να είναι μέσα στη Βουλή και να λέει σε όλα, όχι. Βρε, ναι, το ΚΚΕ είναι κολλημένο, συμφωνώ. Γιατί να μην είναι μαζί και ο Κατρούγκαλος, ξέρω εγώ. Ποιο Κατρούγκαλος. Όλοι η Ενωμένη Αριστερά είπε. Τι θες τώρα. Γιατί μπερδεύει τον Κατρούγκαλο. Ο Κατρούγκαλος ήρθε, το ψηφίσαμε δυστυχώς την πρώτη φορά. Μα έπεσαν κορόιδο, αλλά τη δεύτερη δεν το ψηφίσαμε. Δεν μπορούσε να ψηφίσει τη δεύτερη φορά γιατί ήταν λίστα, θα βγαίνει. Ποιοι αριστεροί, παιδί μου, να συγκροτηθούν. Παίζουν ποιοι είναι αριστεροί για να πω να πάμε όλοι μαζί. Θα στείλω εγώ ένα SMS στον Περισσό κάτι. Για σένα ποιοι είναι λοιπόν. Ο Κατρούγκαλος. Ο Σταθάκης. Α πούμε. Ο Ανδρέας Ολοβέρδος. Θα μιλήσω βρώμικα. Ο Σκανδαλίδης, η Τζάκρη, βέβαια. Γιατί του θέλει το κουκουέ. Δεν θέλει το κουκουέ, αυτό το πρόβλημα. Κατάλαβε, έχουμε πήξει αριστερού και ο κουκουέ του κρατάει στο περιθώριο. Με λίγα λόγια θα σου το πω, κάνει πολιτικό bullying το κουκουέ σε συντρόφου αριστερού, α πούμε ανένταχθου. Ψάχνουν στέγη και δεν του δίνει τη στέγη. Του αφήνει άσεγου. Και αναγκάζεται κάθε νεοφιλελέ κόμμα να του στεγάσει. Επαναστάτη και καλά κάνεις με τον Καλαμούκη. Δεν είναι επαναστάτη καλά, έτσι είναι η επανάσταση. Να κριτικάρετε και το κουκουέ. Παιδί μου, έτσι είναι η επανάσταση. Ξέρεις πόσα χάλασα χθες εστιατόριο. Ξέρεις που μένω, έτσι είναι η επανάσταση. Παιδί μου, ξέρεις τι αυτοκίνητο έχω, τη σπίτι. Δεν είναι έτσι η επανάσταση. Εσύ μένεις στο μάξι μου δίπλα. Περίπου. Τώρα μπορεί να ξαναπάει ο Τσίπρας, αλλά αυτή τη φορά να καταθέσει τα στέφανα το εκτελεστικό απόσπασμα και στους Λίμπιους που πέρανε μέρος αυτές τις διαδικασίες εκεί, γιατί και αυτοί νομίζανε ότι έτσι σώσανε όλη τη χώρα. Στο ίδιο μοτίβο είναι και ο Τσίπρας τώρα. Ας πάει λοιπόν να καταθέσει τα στέφανα εκεί. Γιατί η ιδεολογία, σύντροφη του ΚΚΕ, δεν αλλάζει με την επιφύτηση. Αλλάζει όταν στην πράξη ο κόσμος δει ότι αριστερές λύσεις υπάρχουν. Και αλλάζουν οι συσχετισμοί πρωτίστως όταν υπάρχει ελπίδα. Γιατί ο μεγαλύτερος εχθρός της αριστεράς και των λαϊκών στρωμάτων είναι η απελπισία. Γι' αυτό το λόγο η αφήγηση της κυβέρνησης της αριστεράς συνεχίζεται. Με αυτό το αισιόδοξο θέλαμε να σας αφήσουμε, σύντροφοι όλοι και του ΚΚΕ και οι άλλοι, γιατί οι αριστερές λύσεις υπάρχουν στην πράξη. Όλο αυτό που ψήφισαν χτες, όλο αυτό που ψήφισαν πριν 15 μέρες, το τεράστιο μνημόνιο το 3ο του Ιουλίου και όλα αυτά που θα έρθουν είναι οι αριστερές λύσεις στην πράξη, όπως λέει ο Τσακαλώτος, γι' αυτό συνεχίζεται το αφήγημα. Ευχάριστο το λες, γι' αυτό και σας το αφήσαμε για το τέλος, αφού σας πούμε ότι το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Στις 10 παρα 10 αμέσως μετά τη Μουρμούρα στον Α. Να σας πούμε ότι τώρα έχουμε λαό και αμέσως μετά μαγκαζίνο με όλα τα νεότερα. Γεια σας. Ρε, όσο περνάει καιρό, γίνεται μεγαλύτερε ντίβε τελικά. Λογικό δεν είναι, δεν κατάλαβα. Και λένε η Μενεγάκη κάποια στιγμή ξεκίνησε βοηθό στη Μέγκα Μπάγκα. Τώρα τη βλέπει τη Μενεγάκη, την προσεγγίζει, όχι. Έτσι. Έλα σου πω να πάμε στο θέμα μα. Άκου φίλο. Μαγαρίζω, ξέρει τι σημαίνει στα κριτικά εδώ. Μαγαρίζω, ξέρω, ναι. Ναι, βρωμίζω. Λεκιάζω. Ναι. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια καταγγελία. Θα πει στο Θήμιο και σε σένα το λέω. Μην ξανααποκαλέσετε αριστερό αυτό Καραγκιόζη. Ένα το κρατούμενο. Ένα. Μαγαρίζετε την έννοια του αριστερού. Δεύτερο. Τη θεοπευτά του θα την έχει πάρει χαμπάρι, έτσι τι είπε, έτσι. Ποια? Η θεοπευτά του, μια βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, χθε το βράδυ στη Βουλή. Άκου να δει τι είπε. Λέει, σιγάλει του φόρου, λέει. Αφορούν μόνο όσου πίνουν, καπνίζουν και πίνουν καφέ. Ρε, μα παίρνουν τίποτα αυτοί. Παίρνουνε, ναι. Ότι παίρνουνε, παίρνουνε. Λοιπόν, το λοιπόν, πόσα δεν το ξέρουμε. Δηλαδή, ξεπουλημένοι είναι σίγουρα. Το πόσα παίρνουν δεν το ξέρουμε. Τίποτα δεν εκτιμάτε. Με τον καφέ, μωρέ, του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, δεν εκτιμάμε τίποτα. Γιατί είναι ανάγκη να πίνει καφέ το πρωί, να πίνει τσουκνίδα. Τα σαββότα να υπάρχουν. Σωστό. Κατάγευση το ένα, κατάγευση και το άλλο. Γιατί να μην το πιεις. Η τσουκνίδα είναι τέλεια, καθαρίζει και το αίμα, να ξέρει. Τέλο πάντων, αλλά. Σημασία έχει το έντερο, παιδί μου. Τον καφέ δεν το πίνει για το αίμα, το πίνει για το έντερο. Να κάνει δουλειά το πρωί. Α, να πηγαίνει τουαλέτα. Σωστό, αλλά ξέρει, χαλάει και το ασβέστιο, δεν λέει. Τη δουλίτσα πάντω την κάνει. Εσύ με καφέ πα δηλαδή. Με καφέ και τσιγάρο τώρα με αυτό το ηλεκτρονικό. Γενικά δεν ξέρω τι κάνει ο κόσμος. Δεν ξέρω πώς έχουν βολευτεί με το ηλεκτρονικό. Γίνεται δουλειά. Κάτι για τον κύριο Λεβέντη. Εγώ είμαι ένας ψηφοφόρος ο οποίος δεν είμαι κομματόσκυλο. Ψηφίζω από εδώ, ψηφίζω από εκεί, έτσι δεν είναι. Ναι, δηλαδή είσαι κομματόσκυλο, αλλά είσαι αλακάρτ. Είμαι ελεύθερος σκοπευτής. Λοιπόν, είπε προχτές ο Λεβέντη, αν δεν κατάλαβα καλά, ότι για την κατάδεια της χώρας φταίνε οι δημόσιοι υπάλληλοι και κάτι είπε και για τους ταξιτζίδες. Φταίνε και οι ταξιτζίδες. Φταίνε και οι ταξιτζίδες, κυρίως για την κατάσταση της παιδείας. Γιατί κάθονται και τα λέμε στο ταξίδι, θα μπορούσε να δίνουν μια διάλεξη, ας πούμε, σε ένα πανεπιστήμιο. Εγώ δεν τον ψηφίζω τον κύριο Λεβέντη, δεν υπάρχει περίπτωση να τον ψηφίσω. Δεν ψηφίζω. συμφωνώ μαζί του, διότι δεν μίλησε καθόλου για τους εφοπλιστές, δεν μίλησε καθόλου για τους βιομήχανους, δεν μίλησε καθόλου για τους καναλάρχες, δεν μίλησε για τις πολυεθνικές εταιρείες που δεν πληρώνουν φόρους και διάφορους άλλους. Επίσης, ο άνθρωπος είπε ότι αν γίνουμε κυβέρνηση, συγκυβέρνηση, για να μπορέσω κι εγώ να εφαρμόσω την πολιτική μου, να κάνω ό,τι λέει η κυρία Μέρκελ. Σου ξαναλέω ότι δεν συμφωνώ μαζί του και δεν τον ψηφίζω. Είναι ένας πολιτικός ο οποίος είναι ξεκάθαρος. Α, εκεί πήγαμε τώρα στο Λεβέντι, γύρισες. Στο Λεβέντι κατάλυσες, καημένε. Το πάω στο Ιπαραμαλίκα ότι δεν τον ψηφίζω. Δεν συμφωνώ. Δεν τον ψήφισες τώρα. Για να δεις ότι έχει κανένα ρεύμα ο Λεβέντι και πηγαίνει στο 15%. Μια χαρά δεν τρέχει από πίσω. Σούργελο καραγκιόζι, ρεζίλι. Δεκαετία του 90, μέσα δεκαετία του 90, σε χωριό της Κρήτης, κάτσε μωρέ μαλάκα, μιλάμε τον Αποστόλη στην Ελληνοφρένεια, να πάτε καλά σου. Ναι, διώξτε τα. Δεν έχει τώρα, καμιά δεκαριά του μέχρι. Μ' άκου να σου πω κάτι. Θα τους βολέψεις, έλα. Σε χωριό της Κρήτης, αυτό που θα σου πω, αν θες το πιστεύεις, αν θες δεν το πιστεύεις. Έχουν γράψει με σπρέι πάνω σε ένα τοίχο Πασόκ και βάζουνε P.α.σ.ω.κ.τ. Το κατάλαβες τι εννοώ, έτσι. Αυτοί οι μαλάκες τόσα χρόνια δεν ξέρουν τι ψηφίζανε. Βάζανε στο αρκτικό λέξο σε κάθε γράμμα και τελεία. Θέλω να σου δώσω μια συμβουλή. Κοίταξε να δεις. Άμα σου ρωτάνε σήμερα αν είσαι καλά, μην κάνεις κανένα λάθος και πεις καλά, ευχαριστώ όπως λέγαμε παλιά. Ξέρεις γιατί? Γιατί σήμερα όποιος λέει ότι είναι καλά, δεν είναι στα καλά του. Έλα, γεια και χαρά σου. Εξαιρετική διαπίστωση. Να σε καλά, γεια. Έχει περάσει τόση ώρα και δεν είχε κάνει ακόμα μνημόσυνο στο Λαμπράκι. Μωρή, ακόμα ΣΥΡΙΖΑΙΣ, εσύ. Θα σε ρωτάω μέρα παραμέρα. Αγάπη μου, αγάπη μου. Μωρή, κυκλοφορεί στον δρόμο με κανένα μπλουζάκι. Πιέζε με μπλουζάκι να δει την αποδοχή του κόσμου, να δει τη χαρά. Και θα το φοράω και εξόβιζο, μάνα. Αγάπη μου, κάνει τέτοια θα βουτήξω κι εγώ. Άντε, πράγμα, να σου πω λίγο. Αυτό που είπε η Θεοπεφτά του, τα μαμ στο θύμιο ταιριάζει, τον ξενέρο, το Παναγία μου. Α, και ΣΥΡΙΖΑ και θρησκά. Παλιά ό,τι που να δείτε παπάδε, τώρα κατάλαβα, Παναγία μου. Εγώ πάντα ήμουν με την Παναγία. Τα είχα καλά. Με το Χριστό, έτσι και έτσι. Αλλά με την Παναγία πάντα. Επειδή είσαι φεμέν, γι' αυτό. Δεν είπε ξόβιζο. Δεν κατάλαβα εγώ τι εννοεί ΣΥΡΙΖΑ και ξόβιζο. Αυτά τα φεμέν, τα ξόβιζα που βγαίνουν από εδώ και από εκεί και γράφει πάνω το ΣΥΡΙΖΑ και τη φάτσα του Αλέξη. Η Ελλάδα την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνει σε μια νέα εποχή. Je suis la langue qui pille les nerfs, je suis les muscles qui pille la chair. Οι αποφάσεις για το χρέος σηματοδοτούν την εκκίνηση μιας εποχής δημιουργίας και προκοπής για τον τόπο. Για τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Αλλά η ανάπτυξη μέσα από πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και προσπάθειες είναι πρώτων πυλών. Για τους Ελληνίδες και τις Έλληνες. Μπορεί η άνοιξη σε λίγες μέρες να τελειώνει, όμως η πραγματική άνοιξη της οικονομίας βρίσκεται μπροστά μας. Το καζανάκι, φίλες και φίλοι, θα φορολογείται με 24%.